राम श्रद्धे समझ श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 29 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम तत्व परिपूर्ण सम शांत घन श्रीघन श्रीघन शांत घन परिपूर्ण है सत्य स्वाभाविक परिपूर्ण है स्वाभाविक जो परिपूर्ण है उसमें अपने आप को लीन कर दे उसमें लीन स्वतः है उसमें कर्तव्यभान नहीं है हृदय उसमें लीन करके सब हो जाए स्वतः शुद्ध स्वभाव स्वाभाविक कोई क्रिया नहीं क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति का कार्य है प्रकृति का कार्य होने से शुद्ध होने से प्रकृति का संबंध होता है और कुछ जान लेंगे अपने आप को स्वतः सिद्ध जो परमात्मा है उसने अपने आप को लीन कर दिया मानो अपनी जगह वो ही रह गया परमात्मा ही अपने को करना कुछ नहीं अपने को करना कुछ नहीं है स्वतः सिद्ध तत्व में अपने लीन लीन है करना करना कुछ नहीं ना पदार्थ है ना क्रिया है स्वतः मात्र स्वतः सिद्ध सामान्य अपने आप जोर में लीन कर जो है जो है ऐसे ही तत्व स्वाभाविक और अपने ही दो अपने कुछ नहीं चिंतन करने वाला जैसे आत्मसंस्थ मना कृत्व न किंचित भी चिंतित सदैव सदैव ऊपर में आत्मसंस्थ मन कृत्व तो स्वदय सिद्ध जो शांत घन है अपने आप उसमें लीन है उसमें लीन समझ करके कुछ भी चिंतन न करे कुछ भी चिंतन न करे न परमात्मा का न आत्मा का कोई चिंतन न करे चिंतन न करने से उसमें सत्य सिद्ध हो जाए होते स्वयं की सत्य सिद्धि सत्य सिद्ध और तत्व में करने से कर्तृत्व आता है कर्तृत्व अभिमान से देहाभिमान दृढ़ होता है स्वतः सिद्ध तत्व में अपने आप को स्वतः लिए उसमें स्थिर हो जाए खुद भी चिंता न करे छठा अध्याय 25वें श्लोक में सदै सदै रूपर में विद्या दिया उभरा हो जाए सदै सदै उभर में न राग करे न द्वेष करे न प्रसन्नता हो न द्वेष हो उपरा में उपरा हो जाएगा उसमें राग द्वेष नहीं हो किंचित भी सदै सदै उभर में बुद्धि भी दिया बुद्धि सात्विक और दृष्टि भी सात्विक असर्वाद आत्मसंस्था मन कृपा उस परमात्मा परिपूर्ण शांत घन जो स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक उसमें अपने आप घोषित करके न किंचित भी चिंतित वो उसमें है ही बस कुछ भी चिंतन न करे करता है कि चिंतन तो उसमें कर्तृत्व आता है कर्तृत्व में देहा विवाद दृढ़ होता है न किंचन भी चिंतित वो अवस्था न हो तो आगे बताया है ये तो ये तो निश्चय मना संसन जहाँ जाओ मन जाओ वहाँ बस हटा करके हाथों लगा दे ये अभ्यास है ये पहले ऐसे नहीं होना तो ऐसा करे और ऐसा हो जाए तो सीधी बात सरल बात है ये सुते सीधे है करना कुछ नहीं है अपने धर्म कैसे भी चिंतित है कुछ भी चिंतित न करे वो स्वतः सिद्ध सत्व है जो है सबसे उपराम हो जाए न राग है द्वेष न हर्ष है सुख है न राज्य है नाराज है न खुशी है न प्रसन्नता है न द्वेष है न मलिनता है कुछ भी नहीं हमारे उसे है उसमें स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक है सत्य मात्र है मात्र है मात्र वो आत्मसत्व बने कहता वह मन में ऐसे कर करे न किंचित न किंचित भी चिंतित परमात्मा का आत्मा का कोई चिंतन न करे कुछ नहीं वह स्थिर तत्व स्वाभाविक सभ्य परिपूर्ण स्वतः है स्वाभाविक है उसमें करना कराना कुछ नहीं है जानना जमाना कुछ नहीं है उसमें उसमें है सुंदर स्वाभाविक तत्व जो चीज है वो सत्ता मात्र स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है इस बार से किंचन भी नहीं चिंतित कुछ भी चिंतित न करे चिंतन करा तो कर्तृत्व भी माना जाएगा दूसरी बातें सामने आवे तो उसे संदेह से ऊपरे में थे उसे उपराम हो जाता उसे राग न करे न द्वेष करे न हटावे न हटे उपराम होने में राग द्वेष नहीं है तटस्थ हो जाएगा तटस्थ मैंने कृतवा मन उसमें करना नहीं मन का भी करना कृत्व लिखा है आत्मसंस्थ मैंने कृतवा मनो पहले अनात्म चीज से हट करे आत्मसंस्थ मैंने कृतवा फिर कुछ भी चिंतन न करे आत्मा का चिंतन परमात्मा का चिंतन चैतन्य गाना कुछ चिंतन न किंचन भी चिंते दो चार सेकंड भी वैसे तो बड़ा बल मिला घर में सत्य स्वाभाविक सत्य सिद्ध तत्व ऐसा ही है न किंचन भी चिंते स्वभाव है। मानो क्रिया और पदार्थ इनका संबंध अपने साथ में न रहे, तात्पर्य यही हुआ है। न पदार्थ का संबंध है, न क्रिया का संबंध है, न किंचन विचिंतित क्रिया भी कुछ नहीं। और सबसे उपराम है उपराम, उसमें राग द्वेष नहीं, हर्ष रोग नहीं, कर्तृत्व नहीं, स्वतः सिद्ध जो तत्व है, सत्ता मात्र जो तत्व है, स्वाभाविक तत्व है, उसमें अपने अपने वजीद करते आत्मसत्व मन तत्व का तात्पर्य उसमें अपने अपने वजीद करके कुछ चिंतन न, कुछ भी चिंतन न करे, न किंचित भी चिंतित। स्वतः सिद्ध तत्व है वो स्वाभाविक, वो किसी का चिंतन किया हुआ नहीं है, हम शाश्वत है। स्वाधा स्वाधा सत्ता मात्र है, मात्र कह सकते है मात्र, अपने कोई क्रिया नहीं है, क्रिया पदार्थ प्रकृति है, क्रिया और पदार्थ का अभाव है। न किंचित भी चिंतित में क्रिया और पदार्थ का सर्वथा अभाव में तात्पर्य है, समय समय उपरमित रूपे जल्दबाजी न करे। क्योंकि राग द्वेष नहीं है, किसी को हटाना किसी को लाना ऐसा बिल्कुल नहीं, उपराम सदै सदै उपरमे। आत्मशास्त्र मना कृत्व का धातु तात्पर्य है, सामान्य सत्ता है, सत्ता बात है, ऐसा पहले से विचार वाले चिंतन न करे उसका, स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक, कोई करना उसमें नहीं है। सनई सनई रमेत बुद्धिया है, मानो मन में पहली धारणा कर ऐसी फिर चिंतन न करे, न किंचित भी चिंतित, अपना उद्योग किंचित मात्र विषय में नहीं है, किंचित मात्र भी स्वतः सत्ता मात्र है, मात्र जो सिद्ध है उसको वो मन कृत्व का मतलब मन के उसको समझ ले, वह में कृत्व मन कृत्व नहीं है, मन में समझ लिया ऐसा न हो सके तो अगाड़ी का श्लोक सभी से बताया, हेतु हेतु निश्चित ही मरा संचल मस्तिष्क अस्थिर संचल मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ से तथस्तु निमित वहाँ वहाँ से आत्मा में लगा दे, जहाँ जाए वहाँ छोड़कर आत्मा में लगा दे, वहाँ छोड़कर आत्मा में लगा दे। दो तरह का होता है, एक आत्मा है सबसे लगा दे, एक जहाँ जहाँ जाए वहाँ ही वो आत्मा आत्मा ही है, वहाँ ही जहाँ जाए बनता वहाँ ही आत्मा ही है, क्योंकि वो परिपूर्ण तत्व है, तत्व नियम आत्मा नियम वसन नहीं आत्मा में ही, इससे जो शक्ति आ जाएगी आत्मसंस्तम बना तत्व न शक्ति के लिए ये श्लोक है। क्रिया और पदार्थ सर्वदा निषेध, तात्पर्य है ईश्वर से ऊपर दिखा बुद्धि और धृति सात गुण से मैंने प्राणे विजय क्रिया बुद्धा विशुद्ध है युक्त तृतीय विशुद्ध बुद्धि ही बुद्धि है अपना उद्योग शुरू करने आत्मसंस तो मैंने कृत्व है एवं कृत्व आया कृत्व का तात्पर्य है सब जगह जो परिपूर्ण स्वतः सिद्ध है वो है ऐसा मान ले सब स्वाभाविक ऐसा मान लेना यही आत्मसंस तो मना कृत्व न कंच स्वतः स्वाभाविक कुछ भी चिंतन न करे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण